Հիմնական նպատակը, որպեսզի նախ ընդհանրապես երիտասարդական քաղաքականության մեջ ընդգրկեն ավելի շատ երիտասարդներ, հատկապես շրջաններից, քանի որ մենք չենք կարող երիտասարդական քաղաքականություն իրականացնել միայն հաշվի առնելով քաղաքային երիտասարդությունը եւ նաեւ այն երիտասարդությունը, որոնք ընդգրկված են այս կամ այն հասարակական կազմակերպությունների մեջ։ Այդ իսկ պատճառով այս երիտֆորումները կարևորում են նրանում, որ շատ երիտասարդներ հատկապես շրջան հաղորդակցում են միմյանց հետ, նախ այդ կապն է ստեղծվում եւ նաեւ տարբեր հարցադրումներով, տարբեր միջոցառումներ իրականացնելով երիտասարդները նախ հաղորդակից են լինում մեր երկրում վարվող թե մշակութային, թե տնտեսական քաղաքականությանը, քանի որ ինչպես տեսեք, մեր պետական կառավարման համակարգի տարբեր պատասխանատուներ են հանդես գալիս մեր երիտասարդների առջև եւ երիտասարդները իրենց հուզող հարցերով դիմում են համապատասխան պատասխանատուներին եւ նաեւ այս ամենը տալիս այն, որ երիտասարդները հաղորդակից են լինում թե մեր երկրում ինչպիսի քաղաքականություն է վարվում այս կամ այն ոլորտներում։ Սա նույնպես կարեւոր է, որպեսզի երիտասարդները հաղորդակից լինեն մեր պետական կառավարման համակարգին, քանի որ ի վերջո մեր ապագան են իրենք և հիմնականում ուսանողներ են կամ պետք է ավարտեն եւ հետո մի մասը պետք է ընդգրկվեն թե մշակութային քաղաքականության թե պետական կառավարման այլ ոլորտներում։ Պարոն Մխիթարյան, ինձ թվում է սա առաջին անգամ չէ, որ հանդիպում եք երիտասարդների հետ ներկայացնելու մեր հանրապետությունում տարվող ներդրումային քաղաքականությունը։ Իհարկե, այս երիտասարդները բոլորը հանդիսանում են մեր ապագա տնտեսվարող սուբյեկտները եւ իրենց ներկայացրած փոքր իմիջին բիզնեսի համար Արցախում իրականացվող ծրագրերը հիմնադրամի կողմից։ Իսկ ո՞րն է ծրագիրը, որին ամենաշատն են դիմում մեր երիտասարդները հիպոթեկային ծրագրերից։ Հիպոթեկային ծրագրերից հիմնականում նորապսակ ընտանիքներին տրամադրվող աջակցություն վարկերի սուբսիդավորման տեսքով, բնակելիների ձերբերման կամ կառուցման նպատակով։ Իսկ ներդրումային ծրագրերից հիմնականում փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման համար բանկերի կողմից տրամադրող վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը։ Իսկ ձեր կարծիքով մեր երիտասարդները ունակ են վճարել այդ վարկերը, այդ տոկոսները։ Բիզնես վարկերի առումով իհարկե այդ բոլոր ծրագրերը ֆինանսավորում են բացառապես իրատեսական լինելու պարագայում, իսկ հիպոթեկային վարկերի դեպքում ստաբիլ աշխատավարձ ստանալու, ինչպես նաև ինչու՞ չէ, մեր երկրում ընդունված ավանդական ծնողների կողմից օգնության միջոցով բոլոր այդ վարկերը հնարավորս մարում են։ Իսկ հետագայում ցակում են խնդիրներ որոշ երիտասարդների հետ զուտ վճարունակության պատճառով, այսինքն չեն կարողանում հասցնել, տոկոսներ են կուտակվում։ Իհարկե խնդիրները անխուսափելի են եւ հիմնականում երիտասարդների մոտ խնդիրներ առաջանում են երեխաների ծննդյան հետևանքով, ամուսիններից որևէ մեկի արձակուրդի հետևանքով, քանիքի եկամուտները գրեթե երկու անգամ պակասում են եւ իրենք հայտնվում են որոշակի խնդիրների առաջ։ Լուծումներ գտնվում են։ Բանկերի կողմից հիմնականում ցուցաբերում է մեղմ վերաբերմունք եւ իրանց մարումների ժամանակացույցում կատարվում է համապատասխան փոփոխություն եւ այդ տարիներին մարման ենթակա գումարները տեղափոխվում են հաջորդող տարիներին։ Thank you. Առողջապահական համակարգը Արցախի ունի գրեթե նույն խնդիրները, ինչ որ Հայաստանի առողջապահական համակարգը, նաև ձեռբերումների մասով էլ կարող եմ ասել, որ ձեռբերումները ունի բավական վերջի տարիներին։ Կարծում եմ, որ հիմա ավելի լայն թափով այդ ձեռբերումները կշատանան։ Երիտասարդների մասով, երիտասարդները շատ հաճախ նկատում են այսի բաներ, որ արեցները չեն նկատում։ Անկեղծ ասած, ես ինքս էլ ինձ համարում եմ երիտասարդ, նույնն էլ իմ կոլեգային, այնպես որ մենք, այսպես ասած, հարցության վրա ենք նրանց հետ։ Բավական հետաքրքիր զրույց ունեցանք, բարձրացած հարցերին ինչ որ չափով պատասխանեցինք, որոշներին լուծում տրվեցինք, նաև կոչ արեցինք ակտիվ մասնակցություն ունենալ թե երկրի ընդհանրապես հասարակական կյանքում եւ կոնկրետ առողջապահական ոլորտի հարցերի լուծման մեջ, թե բարձրաձայնելով, թե նպաստելով դրանց լուծմանը ներդրում ունենալով, օրինակ կոչ անելով, որ ընդունվեն բժշկական համալսարան եւ ադրերը համալրենք, քանի որ մենք ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում խնդիրներ ունենք մանրամասն հեռավոր բնակավայրերում բժիշկների ու առողջապահության նախարարն էլ Արցախի հանրապետության դրանով զբաղվի եւ մոտորից մյուս ընդունելություն կանի մի քանիսին, որոնք որ այս պահին սովորում են բժշկականում եւ ուզում են նպատակային տեղերով որպես շարունակել ուսուցումը պայմանագիրը ընկելով, որպեսզի հետագայում վերադառնան Արցախ ու աշխատեն Արցախում։ Պարոն նախարար, դուք հաջատեղյակ եք, որ արցախցիներից շատերը, ովքեր որևէ խնդիր ունեն առողջության հետ կապված, նրանք բոլորը ուզում են բուժումներ ստանալ, բուժ հետազոտություն անցնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մինչդեռ դուք կարծում եմ նորից գիտեք, որ Հայաստանում աշխատող բժիշկների մի զգալի մասը Ղարաբաղյան ցակում ունեն։ Ինչո՞ւն է խնդիրը, այսինքն Արցախում տեխնիկայի, բուժ գործիքների խնդիրն է, բժիշկների խնդիրն է, ինչից է գալիս այս խնդիրը, փորձել եք ուշադրություն դարձնել եւ ձեզ համար գոնե պարզել այս խնդրի հիմքերը։ Այդ խնդիրը կա, ես ձեզ ասեմ, կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, սուբյեկտիվը անվստահությունն է տեղի բժիշկների, նույնը Երևանի մարզերում, օբյեկտիվը որոշ ծառայությունների անհասանելիությունն է տեղերում եւ կարող եմ ասել, որ այդ օբյեկտիվի մասով միշտ չի, որ պետք է ամեն ինչ ունենալ տեղում, այսինքն դա թե որակի առումով է վատ, երբ որ ցանկացած բուժ, այսինքն մարզային կենտրոնում կամ օրինակ Ստեփանակերտում ունենում ես ամբողջ սպեկտրը, դու ընդեղ պետք է ունենաս կարիքներին բավարար սպեկտրը։ Ես կարող եմ ասել, որ այս պահին Ստեփանակերտի բժշկական կենտրոնը, օրինակ, Արցախի հանրապետությունում անհրաժեշտ գրեթե բոլոր ծառայությունները ունի, որոնք որ անհրաժեշտ են հենց այս չափի հանրապետության համար, այս չափով ազգամարտության համար։ Իսկ մնացածը, որոնք որ չունի, ճիշտ է, որ տեղափոխվի, այսինքն այդ տեղափոխը Իվանների վատ չի։ Խնդիրը, իսկ եթե վերադառնում ենք այդ վստահության կորստի հարցին, այդ խնդիրը տարիների ընթացքում պետք է վերականգնվի, որտեղ մենք տեսել ենք, որ կորել է, բայց հիմա ես ունեմ նկատում, որ վերականգնվում է։ Մարտի գալիս բուժվում են, ստանում են լավ արդյունք եւ այդպես ավելի շատ մարտիկ են գալիս Ստեփանակերտ բուժվելու հենց Արցախի մեջից։ Կարծում եմ, որ այդ հարցը նաեւ կապված է իմ առաջի հարցին, որ դարձածել կադրերով համալրվածության, այսինքն երբ որ մենք ունենանք տեղում լավ կադրեր, վստահությունը ավելի կվերականգնի, ավելի շատ մարտիկ բուժվեն հենց Ստեփանակերտում եւ չեն գնա նույնիսկ մոտակա հայկական քաղաք, ինչ ասած Երևան։ Տարբեր ազնվորություններ, տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ են այստեղ, ու բոլորը հավաքվել են միտեղ, բոլորի նպատակը այնպիսին է, նաև կազմակերպիչների նպատակն այնպիսին է, որ կարողանան Արցախը մեկ քայլով կամ երկու քայլով էլ ավելի զարգացնեն, և շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ։ Ճիշտ ասած, պատկերացնում եմ ամբողջությամբ այլ ձև, ժամանցի ծրագիր եմ մտածում, որ ուղղակի 3 օր ժամանց կանցկացնենք և կվերադառնանք տուն, բայց տեղեկացա Արցախի հանրապետության մասին տարբեր կողմերից, մշակույթի, բանկային վարկերի, հիպոտեքների, բացի դա նաև առողջապահության նախարարությունից էին մեզ մոտ հյուր, և բավականին տեղեկատվություն են ստանում երիտասարդները այստեղ մասնակցելով երիտֆորումին։ Դուք պատրաստ եք միայն ժամանցային ծրագրերի, թե սա նաև ձեզ համար լավ առիթ է տիրապետել մեր երկրին, նաև ենթակառուցվածքներին։ Բնականաբար շատ լավ առիթ է, սկզբից մտածում էի ժամանցային է, բայց եկա այստեղ և չափից դուր շատ ուրախացա, քանի որ ոչ միայն ժամանցային է, այլ հետաքրքրությունը ժամանց ուրախությունը համատեղում է նաև տեղեկատվության հետ, նաև գիտելիքի։ Բացի դրանից, բոլորը գալիս են և հարցնում երիտասարդներ ձեր առաջարկները, ինչ կցանկանայք փոխել երկրում, և դա շատ մեծ նշանակություն ունի, քանի որ հասկանում են երիտասարդները, որ կառավարությունը, իշխանությունները ցանկանում են երիտասարդ դեմքեր տեսնել արդեն ամենուրեք։ Շատ լավ ենք զգում մեզ, որ նախագահը թողնելով իր ամբողջ գործերը ծանրաբեռնվածությունը մի փոքր ժամանակ կարողացավ դրամադրել, ոչ միայն նախագահ, այլ նաև բոլոր պաշտոնյաները, նախարարները, առաջինը հենց այդ լավ հոգեվիճակն էր մեզ մոտ, որ արժեքավորված ենք զգում մեզ այս տարածքում, այս պետությունում։ Երկրորդ հերթին արդեն հաճելի էր հանդիպել նախագահին դեմ առ դեմ, առաջարկներ անել հենց նրան և ոչ թե նամակներով, տարբեր մարդկանց միջոցով հասնել նրան այսպիսի լուրեր, այնպիսի առաջարկներ, հաճելի էր խոսել նրա հետ դեմ դիմաց, հասկանալ նրան։